Likambo moko eko simba ngaite Olingi nakoma nde sima na yo Yoka ngande mobali Lero nako sambwa te Nalingi lelo bamona ngai Sibilize yo na miswa baninga Kasi yako pasolanga chemise Lokola na defa kiko defa Nalingi lelo tikazua Epa iranga noki okotula Yoka ngande mobali Lelo nako sambwate Nalingi lelo bamona ngai Sibilize yo na miswa baninga Kasi yako pasolanga chemise Lokola na defa kiko defa Nalingi lelo tikazua Epa iranga noki okotula Yebele o mama Gana boi boi mama Yebele o mama Oyonde soni mama Yebele o mama Napande bitumba mama Yebele